Faso. Ne? Faso var ya. Faso. İt falan, taksi. Ama adam ek. Gir an. Oh. So. And just leave it. Oh. índio. Jó, majdnem. Én megyek tovább még már. Én is most kezdődik el. Mai nap. Nál hogy van? Szobakús. Attila. Nálam van. Istenem. Jó. De majd visszabírtél az autóba. Jó a mai nap, nem? Thank you. Vediamo. Sats. Sats. Proszę. Yeah.